çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi güven verici bir harem yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?